Müslümanların iyi olduğu durumlarda samimi Allah için işin içine başka şey, başka mülahaza karıştırmadıkları, böyle gönüllerini doğru tuttukları, temiz tuttukları dönemde hep birer inayet olmuşsa, tabiri diğerine gönüller birer ayna olmuşsa, burada hep inayet-i ilahi tecelli etmiştir. Ne zaman olursa. Yani işin içine başka mülahazalar katılmazsa, çok tekerrür eden bir sözdür, kusura bakmayın. Yani kendimizi ifadeyi katmazsak işin içine, hiç farkına varmadan mesela Kur'an okuruz. Kur'an okurken güzel Kur'an okuruz. O Kur'an'a karşı heyecan uyanır. Kur'an'ın mali münifini döktürürüz. Ona karşı bir heyecan uyanır. Bir teveccüh hasıl olur. Fakat Allah'ın beyanını ortaya korken biz onun önünde kendimizi de ortaya koruruz. Sesimizle kendimizi ifade ederiz. Namemizle kendimizi hissetmeye çalışırız. Kur'an-ı Kerim'e dair bulduğumuz bir nükte ile kendimizi ifade ederiz. Başarımıza vurguda bulunuruz. Kitap yazarken kendimize vurguda bulunuruz. Bazen bir sözümüze, bir beyanımıza büyüleniriz. Bunu iyi dedik. Şimdiye kadar kimse dememişti bunu. Bunların hepsi o işi yaralama demektir. O işte bir çatlak meydana getirme demektir. İsterse bunu böyle mülahazalara bazen Şah-ı Geylani girsin, Hasan Şazeli girsin, Ahmet Vedevi girsin ve sizin oturup kalkıp hep saygı duyduğunuz hakikaten saygı abidesi insanlar girsin. Bu mesele mezmum bir meseledir. Onlara ait yönleri itibariyle biz sadece o zatlara nispet edildiği için inşallah onlardan mezmum değildir deriz de, fakat o meseleyi tecrid mülazasıyla ele aldığımız zaman basbaya mezmumdur. Doğruyu ifade ederken de, insanları cennete korken de, böyle kucakladın cennete koyuyorsun. Böyle aklından geçse ki bak ne güzel cennete koyuyorum ben. O işi zedelemiş olursun. Kendini hiç o işe katmayacaksın. Kendin aklına geldiğin zaman o mevzuda diyeceksin ki Cenab-ı Hak ihtimal beni imtihan ediyor burada. Kendimi mi mülahazaya alacağım, onu mu mülahazaya alacağım? Bir imtihandaki insan da imtihanda bulunan bir insan gibi hassas hareket etmeli. Titiz hareket etmeli. Bu hassas bir konu. Yani innemez tezellemü şeytan gibi mahkese, bu herkes için söz konusudur. Öyle bir kaymaya maruz kalırsanız kesbettiğiniz bir şeyden dolayı, müminsiniz, sizin ihtisabınıza kesip diyelim, bu aleyhinizde bir iş haline gelir, dönüşür aleyhinizde. Elden geldiğince yaptığınız bu hizmeti imaniye ve Kur'aniye'de dünyevi, uhrevi o füyüzat hislerinden fedakarlıkla diyor. Yani Allah'a iman edeceksin, marifet ufkuna ulaşacaksın, marifet senin içinde bir zevki ruhani meydana getirecek veya muhabbet doğuracak, muhabbet bir zevki ruhani meydana getirecek. Diyeceksin ki imanu billaha evet, marifetullaha evet, muhabbetullaha evet. Çünkü onun hakkıdır bunlar ve benim için de bir sorumluluktur ona iman etmek, onu bilmek, vicdani bilmek, o bilgiyi tabiatımın bir derinliği haline getirmek ve sonra onu sevmek, delice sevmek, aşk ölçüsünde sevmek, visaline koşmak, iştiyakla yanıp tutuşmak, bunlar onun hakkı hepsi. Çünkü o güzeller güzeli ve benim de sorumluluğum, vazifemdir. Ben bunları yapacağım. Ama o zevkin ruhanisi bile olsa ona talip olmamalı. Bu objektif olarak umum halkın talep edeceği bir mesele olabilir. Dolayısıyla da Hazreti Pir-i Muğan imanı billah, marifetullah, muhabbetullah, zevki ruhani diyebilir. Fakat sen maddi manevi füyüzat hislerinden fedakarlık mülazasıyla o zevki ruhani bile ayağının dibine gelse bana lazım değilsin demelisin. Bu önemlidir yani. Bunlar zelle sayılır. Hizmet erleri için bir insan adanmışsa, bakın zaten temelde hilkatımız itibariyle biz Allah'ın bendeleriyiz. Azat kabul etmez bendeleriyiz. Sonra bir de üstelik kalkıp diyoruz ki biz hizmete adanmış insanlarız. Adanmışlığın kendisine göre bir büyüklüğü var, bir müessiriyeti var. Celb-i cezbettiği bir teveccüh var. Bunlardan dolayı adanmışız. Adanmış ne demek yani? Vakıfsın. Senin üzerinde kimse tasarrufta bulunamaz. Nefsin dahil. şahsi arzuların dahil senin hayatın içine giremez onlar. Çünkü sen başka bir kapının kulusun, kapı kulusun. Bir kapı kulu başkasına kul olamaz. Allah Kur'an'ında diyor ki sizden herhangi biriniz sizin bir kulunuz olsa, kapı kulunuz olsa bir başkasına kul olmasına rıza gösterir misiniz? Ben onun kuluyum. E bir de üstelik kalkıp pekiştirmişim bunu. Bir perçin daha vurmuş ona. Diyorsun ki ben adanmışım. E öyleysen bence ondan başka herhangi bir talebin olmaması lazım. Herhangi bir isteğin olmaması lazım. Sen aradan çıkman lazım. Sen arada olduğun sürece haylulet vakı olur. Husuf küsuf yaşarsın. Sen aradan çıkman lazım ki benliğin esas. O zaman nesin sen? Sana nasıl bakıyor öyle? O bütün nuraniyetiyle sen de tam böyle tecelli etsin. Onu tam duyabilirsin. Aradan çıkman lazım. Bu itibarla yani hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'de bulunan insanlar işte hiç farkına varmadan diyelim bir okulda çalışıyoruz, idarecilik yapıyoruz, öğretmenlik yapıyoruz. Böyle çok küçük çapta bile olsa kendi çıkarlarımızı düşündüğümüz zaman işi kirletmiş oluruz. Hizmet adına bir yerde duruyorsa şayet bize tevcih edilen şey neyse vazife onu yaparız. Ve sonra bize takdir edilen imkan neyse onu alırız, öper başımıza koruruz. Hafizan Allah, bir kenarında bulunduğumuz, bir işten şöyle böyle maddi manevi bir çıkar mülahazasına girdiğimiz zaman اَذْهَفْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعَتُمْ بِهَا. Ahiret hayatında kullanabileceğiniz sermayeyi burada yiyip bitirdiniz, burada yiyip yan gelip yattınız. Yok orada alacağınız bir şey. Evet, bu çok önemli bir husus. Hususiyle bazı arkadaşlar önemli yerlere geliyorlar veya kıdem işte bunları belli noktalara getiriyor ki orada çok şey onların üzerinde dönüyor. Belki hani meşru gayrimeşru tefrik etmeden böyle her şeyi ellerini uzatsalar çok imkanlara da ulaşabiliyorlar. Bence iffetin, samimiyetin, ismetin gerçekten tahakkuk edeceği alanlar da onlardır. Yani zaten sana bir şey gelip ulaşmıyorsa orada iffetli yaşamışım. Hazreti Cüneyd'in birisine dediği gibi. Diyor ki bulduğun zaman ne yapıyorsun? Diyor bulduğum zaman yiyorum, bulamadığım zaman sabrediyorum. Diyor Bağdat'ın köpekleri de öyle yapıyor. E siz ne yapacaksınız Hazret diyor. Bulduğun zaman dağıtacaksın, bulamadığın zaman da sabredeceksin. Meslek itibariyle o bizim durumumuz. Bakın tevciye rıza göstermek, takdir olduğu gibi kabul etmek ve kaderin cilvesi, takdir. Belli bir noktaya gelmişsin ki o noktada belli manevralarla, belli oyunlarla farklı şeylerden de istifade edebilirsin. Belli kredileri kullanabilirsin. Abin, dayın, amcan filan vardır yani. Bunları kullanarak hakkın olmadığı bileğinin gücüyle, kuvvetinle, kabiliyetinle, hakka adanmışlığınla oraya gelmemişsen bence birisi vasıtasıyla oraya gelme, birini kullanmışsan orada İkiniz de haksızlık yapmışsınız demektir. Hakkın değilse gelemezsin oraya. Hazreti Ebubekir'i büyük yapan evladı iyalinden hiçbirini bir yere getirmemiş. Hazreti Ömer'in Raşid halife olmasının üstünde büyük yanı ne oğullarından ne de torunlarından hiçbirini bir manganın başına onbaşı olarak getirmemiş. O dahi insanın evladı arasında, evlatları arasında, torunları arasında belli ölçüde bir kısım hizmetleri, vazifeleri, bir kısım misyonları eda edebilecek insan yetişmemiş miydi? Haşa ve kella. Çok büyük insanlar vardı. Çok büyük insanlar. Müştehit olacak kadar insanlar vardı. Müştehitse bir insan, biz onlara çırak olamayız, anlayamayız onları. Başka şeyler de yaparlardı. Fakat hayır, bu hizmeti imaniye ve Kur'aniye'de hak yolunda, yakın kayırılmaz. Şahsın adına bir şeyden istifade edemezsin. O işten bir şey artırıp geriye atamazsın. Adanmışsan o yolda servet edinemezsin. Ev yapamazsın. Han hamam kuramazsın. Han senin bir imkanın var. Normal hakkın. Senin için takdir edilen şey. Onu bir yere yatırırsın. Nemalanır. Kendi kendine gelişir. Sen hizmetten onu aparmış olmazsın. Ona kimse bir şey demez. Fakat bu hizmeti imaniye ve Kur'aniye'ye gönül vermiş insanlar tavır ve davranışlarından hasbilik dökülmeli. Hafizan Allah. Yoksa fırsat elde, namazını kılsan da, orucunu tutsan da, haccına gitsen de, şöyle böyle belli oyunlarla hizmetten bazı şeyler aparıyorsan, sen özür dilerim. Yani o münafıkın tekidir. Münafıkın tekidir. Münafıkın tekidir. İnnel münafıkîne fî derkil esfel minen nâr. Yiğitlik şöyle böyle yollarını bulup açıktan açığa haram irtikap etmeden kendine doğru bazı şeyleri akıtma imkanına sahip olduğun halde orada perhiz yapabilmektir. Oruç tutabilmektir. Elini sürmemektir. Sizin arkadaşlarınızdan burada yok olmadığı için söyleyebilirim rahatlıkla. Bana geldi dedi ki bazen hizmet adına bana bir şey veriyorlar dedi. Ben cüzdanıma korken dedi onları benim paralarıma dokunuyor dedi. Mahsuru var mı bunun dedi bana. Evet. Gönlümü fethetti benim. İşte o emanet birisi bir şey vermişse zarfından çıkarıp da ben elimi sürmem ona. Emanettir çünkü elim aşındırır onu. Verilecek yer neresiyse oraya. Beni alakadar etmez o. Siz Cenab-ı Hakk'ın teveccühüne mazharsanız şayet bence o mevzudaki iffetinizle, ismetinizle, samimiyetinizle, emanet duygunuzla. Çünkü Allah emanetini emanette emin olanlara tevdi ediyor. Ve buraya kadar arz ettiğim bu meselelerin hepsi gördüğünüz gibi birer zelle noktasıdır. Birer kayma noktasıdır. İşte bu noktalarda önemsemeyebilirsiniz. Kayarsınız hafizan Allah. Namazım yeter, orucum yeter. Münafıklar da namaz kılıyorlardı. Oruç tutuyorlardı. Hacca gidiyorlardı. Savaşlara da iştirak ediyorlardı. İman meselesi kalbi bir meseledir. Ve insanın kalbiyle Allah'a teveccüh etmesi meselesidir. Hiçbir garaz, hiçbir ivaz gözetmemesi meselesidir. Bu açıdan günümüzdeki insanlar da öyle o türlü teyidata mazhar olabilirler. Fakat Allah'a müteveccüh olmaları lazım. Bulunduğu yerde bir kısım faydalanma mülazaları gözetiyorsa, nemalanma mülazaları varsa, geçiniyorsa oradan hafizan Allah, onun semtine ne münzelin uğrar ne de müsebbimin uğrar. Dünyada belki bazı başarılara imza atar. Fakat katiyye ve katibeten Allah nezdinde kıymet harbiyesi yoktur. Garazsız kulluğa talibiz. Hiçbir şey görmedim, hiçbir şey duymadım, hiçbir mazhariyet sezmedim. Ama Rabbimin mevcudiyeti mevzuunda da hiç şüpheye düşmedim. Bu bana yeter bence. Bunu öyle bir mazhariyet biliyorum ki Allah bununla Şah-ı Geylaniliği değiştirmek istese ve benim ihtiyarıma bıraksa ben Şah-ı Geylanilik falan istemem. Anlıyor musunuz? Karaz bunlar. Düz insan. Sıfır insan. İçinde ruhani haz duymadan, zevk duymadan al derim ben o ruhani hazları, o zevkleri al benden, istemiyorum. Ben sana karşılıklı bedelli kulluk yapmıyorum ki. Kulluk senin hakkın. Sen maliki yevmiddin, meliki yevmiddinsin. İyyâke nâbudu deyip sana hasrediyorum ben. O ne küstahlık ben. Manevi makamlar, rütbeler, rüyalar, Peygamber Efendimiz gelsin, seccade sereceğim ona. Gelsin orada namaz kılsın. Benim yatağımda otursun. Rüyalarıma girsin. Bu ne küstahlık. İki sıradan lütfeder gelirse sultan gönül tahtına kadem bastı. Safa geldi sultanım dersin. Ve acaba bir imtihan mıydı o benim için? Sonra da. Aldığımız şey yeter bize. Allah'ı tanımışız. Efendimiz'i tanımışız. Ayıp değil mi? Onun üstüne bir de Cenab-ı Hakk'ın fevkaladeden tecellileri hazlardır, zevklerdir böyle. O türlü cıncıkla, boncukla oynamak doğru değil. Biz büyük şeylerin peşindeyiz. Allah'a talibiz. Sağda soldaki rengarenk şeyler, televünat, bunlar senin başını döndürüyor. Yüzünü Allah'tan onlara çeviriyorsan, onları şerik koşuyorsun farkına varmadan. Onun için ayağımın ucuyla o zevk-i ruhani, benim büyüğümün onu o yolda bir armağan olarak tavsif buyurduğu o büyük şeyi bir ayağımın ucuyla vallahi billahi tallahi iterim. O zevk-i ruhani bile. Zorlana zorlana kulluk yaparım onun hakkı. Evet, Allah'ın hakkı bu. Ve manevi ne makam, ne rütbe, ne mansıp, hatta ne büyük bir adamın bilmem mensubu olma filan. Ben sıfır olduktan sonra falana mensup olmuşum ne olur, filana mensup olmuşum ne olur. Ben de sıfırla rıza gösteriyorum. Sıfır. Dünyevi uhrevi karar verelim. Sıfırlaşmaya. Dünyevi uhrevi sıfırlaşma. Bu hizmetin içinde bulunanlar sıfır olarak dünyaya geldiler. Giderken sadece sıfır değil, sıfır ibni sıfır olarak gitsinler. İki sıradan Allah lütfetmiş, bir evler olmuş, bir barklar olmuş. Ona bir şey demem. Fakat adammış ruhun öyle şeyi olmaz. Adammış ruh, peynir, ekmek, don gömlek der gider öbür tarafa. Mümkün nekir soru sordukları zaman peynir, ekmek, don gömlek arkadaş. Kestirmeden. Kendi kendimize azlettirmeyelim. Uhud'da emre itaatteki incelik tabirini kullanıyoruz. Anlayamamışlardı. Bu tabiri başka bir mülahazal ile tavasinde hallaç kullanır. Bir yanı yanlış, bir yanı doğru. Diyor ki aşkı şeytandan öğrenmek lazım. Emre itaatteki inceliği de Adem'den öğrenmek lazım. Bu Muhyiddin İbn Arabi, Hallacı Mansur, Sühreverdi gibi kimselerin, o büyük mutasavvifinin bir kısım böyle bizim anlamada zorlanacağımız veyahut da anlaşılması gerçekten güç olan mütealaları, mülazaları. Muhyiddin İbn Arabi'de de belli mülazalarla karşılaşabilirsiniz. Şeytan Allah'a çok aşıktı. Ben hiç zannetmiyorum. Sonra Allah'la arasına Adem'in girdiğini görünce bu, hayır ben seninle benim aramda kimseyi istemem dedi yani. İşte o secdeden imtinanın temelinde bu vardı. Hallaç bunu dillendiriyor. Ama ne mülazası var bilmiyorum onu. Yanlış olan bu bana göre. Doğru olana gelince diyor, emre itaatteki inceliği Adem'den öğrenmek lazım. Sürçtü, hemen doğruldu, anında doğruldu. Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Hazreti Musa bir yumruk vurdu kazara. Biri devrilecekmiş, devrildi gitti. Yumruk mevzuunda birini ikaz ettim. İnsanı yumruklama mevzuunda hiç ölmeyecek yerine de vurursunuz. Bu esnada hazır değildir. Çok ciddi bir kalp tepkisi olur o mevzuda ve kalp duruverir. Hiç ölmeyecek bir yerine vursun ve ölür adam. Katil olursunuz. İşte Hazreti Musa da öyle yaptı. Vurunca devrildi adam. Rabbi inni zalemtu nefsi faghfirli dedi. Kendime zulmettim. Beni yarlığa Allah'ım dedi. Anında. Günahın üzerinden bir saniye geçmedi. Faghfirele diyor. Fafayı takibiye. Hemen arkasından Allah onu yarlığa da mağfiret buyurdu. Şimdi bu Ademce, adamca bir tavırdır. Ademce tavır aynı zamanda adamca bir tavırdır. Hemen düştün, anında doğrulma. Günaha bir saniye hakka hayat tanımama. Bir saniye. Ne yapayım? Bir saniye içinde fırsat bulamadım ben. Hemen bir seccadeye koşayım, başımı yere koyayım, içimi huzurunda dökeyim. Bulamadım bunu, bir dakika oldu, iki dakika oldu. Aradım bir yer böyle. Öyleyse o esnada yürürken, arabanın direksiyonunda otururken o esnada içini dökeceksin yani. Artık çevreni görmez hale geleceksin. Çünkü sen günahkar, kaymış bir insansın. Çamura düşmüş bir insansın. Üstüne bakacak ve utanacaksın, hicap duyacaksın. Sonra da ilk ulaştığın seccadede başını yere koyup Allah'a en yakın olduğun o demde içini Allah'a dökeceksin, boşalacaksın. Bu emre itaatteki inceliği kavramışlığın ifadesidir. Ömür billah hep emre itaat eder. Ez kaza ayağa kayar, düşerse şayet doğrulur o mevzuda, bir tane günah için ömür boyu istiğfar eder. Ve yine Hazreti Adem'e isnat edilen şey diyor ki o zellesinden sonra 40 sene başını semaya kaldıramadı. Utandı Allah'tan. Bu samimi bir kalbin heyecanı, samimi bir kalbin duygusudur. Samimi kalp budur. Şimdi emre itaat dediğimizde bunu anlamak lazım. Yani emre itaat. Emre itaat Allah'ın emri en başta gelir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in emri Kur'an-ı Kerim'e bağlı. Men yutir Resul fakat ata Allah. Peygamber'e itaat eden Allah'a itaat etmiş sayılır. Allah Celle Celaluhu kendisine itaati, peygamberine itaat, peygamberine itaati, kendisine itaat aynı çizgide kabul buyuruyor, böyle ifade ediyor. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim yine Nisa Sûre-i Cellesi'nde ulul emre itaat üzerinde duruyor. Ve ulul emri minkum, sizden olan emir sahipleri derecesine göre emir. Bazıları kütüb-i fıkhede, hukuk faslında onu, ulul emri denen şeyler kadılar değildir. Belki devlet reisleridir ve onların vilayetlerdeki temsilcileri valilerdir esas. Onların emirlerine itaat etmek lazım geliyor. Fakat derecesine göre değişik yerlerde, yani bir ordu komutanı ulul emirdir. Onun emrinin altında bulunan herkes ona itaat eder, mükelleftirler. Fakat aynı zamanda bir çavuş, bir onbaşı da nisbi olarak ulul emirdir. Alttaki mangadakiler ona itaat ederler. Bölüktekiler bölük komutanına itaat ederler. Taburdakiler tabur komutanına, alaydakiler alay komutanına itaat ederler. Allah'ın emirlerine muhalif olmama kaydıyla, şartıyla itaat edilir. Ve bunlar Allah'a itaat gibidir. Çünkü minküm diyor, ulul emri minküm, yani sizden olan emir sahiplerine itaat diyor. Bu açıdan yani bu hizmeti imaniye ve Kur'aniye'de gönüllü adanmış insanlar da bu emre itaatteki inceliği anlamalılar mutlaka. Ne yaparlarsa o işte tecrübesi olan insanlarla, turnikeye önce girmiş insanlarla mutlaka istişare etmeliler. O istişareye uymalılar. Cenab-ı Hak işlerine bereket ihsan eder. Bozgun yaşamazlar. Hezimete maruz kalmazlar. Allah'ın izni inayetiyle. Muvaffakiyetten muvaffakiyete koşarlar. Eğer ez kaza bir şey olursa bu da paylaşılmış olur. Yani bir insan bir şeyi kendi kararıyla yapar, sorumluluk tamamen ona raci olur. Ama biz bu meseleyi görüşmüştük, konuşmuştuk, istişare etmiştik. 10 tane insan paylaşır. 10 tane insanın bir konuda yanılma ihtimali de çok azdır. İhtimal hesaplarına göre binde birdir belki. Belki ondan da fazla. Binde bir ihtimalde bir yanılma olur. 10 tane kafa, hepsinin aynı anda yanılması çok uzak bir ihtimaldir. Bu açıdan böyle bir paylaşma olabilir, dağıtma olabilir, mesuliyet dağıtması gibi bir şey olur. İnsan mesuliyetten sıyrılır, sorumluluktan sıyrılır. Bir de böyle hakikaten saygı duyduğumuz insanlar varsa meseleler onlara götürürüz, sorarız. Bu mevzuda ortaya koydukları tavsiyelerden istifade eder, yararlanırız, uyarız onlara. Uymayacaksak hiç sormayız onu bence. Baştan uymamaya karar vermişsek hiç sormayız, çünkü o isyan sayılır. Yılanla arkadaşlık bile teklif edilse uymama isyan sayılır. Bereketten mahrumiyet demektir. Hiç mazereti yoktur o mesele. Ama hiç. Evet. Uhud'dakiler de öyle. Mazur gibi görünüyor da. Düşman kaçıyor dediler. Nasıl olsa. Millet ganimet topluyor. Hazır. Biz de hakkımızı alalım. Çünkü biz de burada vazifeliydik. Yani yaptıkları şey zahire makuldü. Fakat emre itaatteki incelik orada ayak altına alındı. İhlal edildi. İnnemestezellemü şeytan ve adimâ kesebû. Allah affetti. Peygamberin yanında oldukları için. Bir de çoğu şehit oldu. Çokları da yaralandı. Günahlarına kefaret oldu onlar. Sorgulanması bize düşmediği için detayına inmiyoruz. Fikrini yumuşakça tepki gösteriyor gibi, sorguluyor gibi bir üslupla değil de istifsar ediyor gibi, tefsirini, tavziğini istiyor gibi bir üslupla sorabilir o mevzuda. Acaba şöyle de anlayabilir miyiz? Bu mesele şöyle de olabilir miydi? Der. Yoksa herkes kendine göre yorumlarsa söylenen şeyleri çok farklılıklara düşünmüş olur. Farklılıklar müsaademe getirir. Taarruzlar, tesakkütler olur. Kuvvet dağılır. Kuvvet kendi içinde sıfırlanır. Dinlemede hiçbir zarar yoktur. Sorumluluk bize kendisini dinletene ait. Yanıldığını anladığı gün gelir, itiraf eder. Ben yanılmışım burada der. Ebu Hanife gibi. Mesleğimiz açısından çok önemli. Adanmışlık. Deme bunun için böyle. Yerindedir ol öyle. Var sonunu seyreyle. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Ben Kudsilerden birisini biliyorum. Bir şey konuşurken birisi diyor ki, abi diyor, bu mesele şöyle de olabilir diyor. Ben öyle olacağının çok yararlı olduğuna inanıyorum. Olabilir kardeşim diyor. Aradan bir süre geçiyor. Geliyor diyor ki abi o senin o dediğin mesele var ya senin dediğin gibiymiş. Ben yanılmışım orada. Olabilir kardeşim diyor. Bu aptalca her şeye evet demek değildir. Bu saygının ifadesidir. Ve böyle insanları Allah yanıltmaz. Diyalektik küfür dünyasının bize armağanıdır. Her meseleye itiraz, mutlaka kendince yorum deyip farklı müteahhitler serdetmek. Bırakın o farklı müteahhitleri sizden başkaları istesin. Burada nasıl düşünüyorsunuz? Bırakın onlar desinler. Siz nasıl düşünüyorsanız bu mevzuyu, Hazreti Bediüzzaman'ın dediği gibi, ben de ona imza atarım. Bırakın onlar söylesinler. Eğer kendilerini bir şeye adamışlarsa, adadıkları şeyden başka bir şey düşünmüyorlarsa, o meseleye ihanet de düşünmüyorlardır onlar. Diyalektik, küfür dünyasının armağanıdır. Allahümme ec'alna min ibadike muhlisine muhlisin, el müttakîn, el verihîn, el zâhidîn, el mukarrabîn, el râdîn, el merdîn, el safîn, el muhibbîn, el mahbûbîn. Allahümme innâ neselükel hüdâ ve tukâ ve lefâfe vel gînâ. اللهم عيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك عفوك وعافيتك ورضاك وتوجهك ونفحاتك وأنسك وقربك ومحبتك وشفائك ودواءك وحفظك وحرزك وكلاءتك ونصرتك ووقايتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه